Fen şüphede olan adamın şüphesini gidermek için anlatıyor o fen bilimlerini orada. Ama biz oraya şimdi giremeyeceğiz. Yalnız şu bir realitedir. İnsanoğlunu aciz bırakan en büyük işlerden biri ölünün diriltimi olayıdır. Ölünün diriltimi olayı mahşerde olacak. Ona lüzum yok. Bu dünyada da diyor Allah-u Teala var. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarmıyor muyum diyor. O sen gördüğün o yumurtanın sarısından civcivi çıkarmıyor muyum? O sen gördüğün o kurumuş toprağı canlatmıyor muyum diyor. İşte ölüden diriyi çıkartıyorum. Niye ahirete inanmıyorsunuz diyor Allah-u Teala o ayetlerde. Yani buna zaten ölüden diriyi bu dünyada ispatını yapıyorum ben size diyor. Dolayısıyla bu tabiat bilimleri ve gök bilimleri, fen bilimleri bizi Allah'a götürecek en büyük müessesedir bunlar. En büyük bilgilerdir bunlar. Açıldı mı arkadaşlar? İnnehu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Gücü yeter. Devam ediyor şimdi. Peki bu kadar bilgiye rağmen inanmadıysa adam ne olacak? Gene inanmadı. O zaman diyor ben şimdi işi ele alıyorum diyor Allah-u Teala. Ben şimdi işi ele alıyorum. Ve yevme yu'ralullezine keferu alennar. İnanmayanlar, benim bu kudretime inanmayanlar, benim çağrıma uymayanları ateşe arz olunacaklar onlar diyor. Cehenneme, ateşe arz olunacaklar. Eleyse hâdâ bilhak. Diyecekler ki, bu gerçek değil mi? Bu cehennem, bu azap gerçek değil mi? Galu diyecekler onlar. Yani bunlara sorulacak orada. Nasıl? Şimdi nasıl? Hani dünyada Allah'ın fikirlerini aciz bırakmaya çalışıyordun Allah'a. Allah'a takmıyordun. Gurur yapmıştın sen. Nasıl? Bu azap gerçek mi? Cevap verecekler onlar şimdi. Konuşuyorlar bakın orada. Galu bela ve rabbina. Doğru. Rabbimize yemin ederiz bu doğruymuş. Bu azap meğer varmış. Biz bunun farkında değilmişiz o zaman. Gal edecek Allah. Fedûkul azâbe bimâ kuntum tekfurun. Şimdi yaptığınız inkarın azabını tadın. Demek ki kul kendi cehennemini kendisi hazırlıyor. İnsanın inkarı onun cehennemidir. Anladın mı? Bu kadar basit. Yani Allah kendisi cehennem hazırlamıyor bize. Biz kendi cehennemimizi hazırlıyoruz. Yaptığın küfürden dolayı tad o küfrün azabını diyor. Demek ki inkar eden adamlar ateşin içinde yaşıyor aslında. Bu dünyada da, o bir dünyada da. Tamam arkadaşlar? Yani demek ki bu cehennem dediğiniz olay sadece bizim bildiğimiz yanan bir ateş manasına değil. Tamam o da var. O da var işin içinde. Ama aslında insanın manevi yapısındaki aslında büyük bir cehennem oluyor. Problemler, bir toplumun problemleri çözülemez hale geldiği zaman o toplum cehenneme girdi. Bir toplumun, bir insanın problemleri ve altından kalkamayacağı problemlere girdiği zaman işte cehenneme oldu. Sen bu dünyada da cehennemi yaşıyorsun demektir. Bunu anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi döndü peygamberimize. Şimdi Allah-u Teala ders verdi. Bak kimlere ders verdi şimdi. Onlara dersi anlattı. Yer gök bilimlerinden bahsetti. Her şeyi anlattı. Bunu yapmayana, inanmayana ne ceza vereceğini de söyledi. Buradaki ceza dünyada anılmasının sebebi caydırıcı olması bakımındandır. Yani bu işi yapma, kırmızı kartımı gösteririm atarım seni dışarı. Ha. Doğru dürüst oyna. Bu maçı doğru dürüst oyna, kırmızı kart geliyor demektir. Futbolcu onu bilirse doğru dürüst oynar. O demektir. Bu sefer dönüyor Allah-u Teala peygamberimize şunu söylüyor. Bu inanmayanlara karşı sen ne yapacaksın ya Muhammed? Ben böyle konuşuyorum. Rabbim ben Allah'ım. Ben ceza veririm, cehennemden bahsederim. Sen ne yapacaksın? Şimdi sen yapacağını söyleyeyim sana. Fasbir kema sabara ulul azmi miner rusuli. Sabret ya Muhammed onların bu inkarlarına. Onların bu yanlışlarına, onların bu entrikalarına sabret tıpkı kema sabara, kema demek tıpkı demek, gibi demek. sabara sabrettiği gibi kim? Ülül azmi, azim sahibi, azim sahibi minel rusuli, peygamberlerin bir kısmının yaptığı, gösterdiği azim, sabra, sen de sabret onlar gibi. Ayeti bitirelim isterseniz, manayı vereyim, ondan sonra döneriz, deşifre ederiz onu. Ve la testacil lehum. Ya Muhammed, o kafirlere azap etmem için acele etme. Bak bak bak bak bak şimdi. Keennehum yevme yeravne ma yu'adune lem yelbetu illa sa'aten min nehar. Onlar o vaad olundukları azabı, o mahşer günü geldiği zaman, onu gördükleri zaman zannedecekler ki sanki bir saat kalmışlar, günün bir saati geçirmişler hayatlarını. Öyle gelecek onlara. Onların o ömürleri sanki bir saatmiş gibi gelecek onlara. Bela, tebliğ budur. Tebliğim budur diyor Allah-u Teala. İlan ediyorum. Fehel yuhleku illel gavmul fasikun. Fasık toplumdan başkası helak olmaz. Fasık toplumları helak ederim ben diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayet-i kerimeye dönüyoruz başa. Burada çok büyük prensipler var, kanunlar var. Şimdi Allah-u Teala ben azaptan bahsederim diyorlar. Bu azabı ben koyarım. Sen koyamazsın ya Muhammed, daha dikkat et. Sen azaptan mazaptan bahsetme. Sen benim Kur'an'ımda ne bahsediyorsun onu söyle. Yoksa sen bir cehennem koyamazsın. Sen adamlara öyle ceza mezadan bahsetme. Sen, sana düşen sabırdır. Bak bak şimdi. Bir din adamına ne düşüyor bakayım. Din adamına görev veriyor Allah-u Teala. Bir peygambere. Fesbir, sabret. Sabret. İki kere manası vardı demiştim ben size. Problemi çözmek manasına gelir. Yani başa gelen belanın altında ezilmek değil, o belanın çözülmesi için gayret sarf etmek manasına geliyor sabara. Bunu demiştim size daha evvelden. Ha, sabaranın bir manası da yapılan kötülüğe, yanlışa yanlışla mukabele etmemektir. Yanlışla mukabele etmeyeceksin. Bir yanlış yaptı adam, sen de ona yanlışla mukabele edilmeyecek. O yanlışı çevirmek için o adam bir hata yaptı, ben de döveyim onu. Olmadı şimdi bu iş. Ha, o olmadı. En iyi metot Kur'an-ı Kerim'e göre yanlışa iyilikle mukabelede bulunmaktır. Sistem bu. Çünkü kötülüğü iyilikler ortadan kaldırır diyor Allah-u Teala ayeti kerimede. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Onu söylüyor. Oraya girmiyoruz şimdi. Fakat peygamberimiz Allah-u Teala bir emir veriyor. Sabret. Bir örnek de gösteriyor ona bu sefer. Azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Bu sefer peygamberimiz de örnek alacağı peygamberler varmış. Örnek alacağı peygamberler var. Sen de o peygamberler nasıl sabrettiyse sen de onları örnek alarak öyle yapacaksın. Şimdi soruyoruz. Kimdir bu ülül azm sahibi peygamberler? Halbuki bizim bildiğimiz kadarıyla bütün peygamberler sabırlı olması lazım. Azim sahibi olması lazım, değil mi? Ama değilmiş öyle. Değilmiş. Nasılmış? Hazreti Adem'de diyor Allah-u Teala ben azim bulamadım. Sabretmeye gayret bulamadım diyor ayette. Nerede? Taha suresinin sondan ikinci sayfasında. Bak bak şimdi. Demek ki burada örnek verilenler içerisinde Hazreti Adem yok. Ben demiyorum onu yani. Burada ayet söylüyorum şimdi. Bak şimdi. وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Mana şu. Bundan evvel Hazreti Adem'e ahdettik. Bundan önce, senden önce ya Muhammed. Hazreti Adem'e ahdettik biz. Yani anlaşma yaptık onunla. Fenesiye, o anlaşmayı unuttu, o ahdini unuttu, o sözünü unuttu, unuttu. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Onda ben bir azim de bulamadım diyor Allah-u Teala. Onun için o ağaçtan yedi kovdum onu cennetten. Hani anlaşmıştık? Ayet, ben demiyorum onu yani. Yani Hazreti Adem peygamber olmasına rağmen azim sahibi bulamadım. Benim vermiş olduğum prensiplere uyacağına bana söz verdi diyor Allah. Fakat o sözünü unuttu. Unuttu da velem necid lehu azma. Onda bir azim göremedim, bir gayret göremedim. O anlaşmaya uymada. Bunu bir misalini verdim. Yunus Aleyhisselam da aynı şekilde gayret göstermedi. O da onların arasındadır. Fakat azim gösterenler kimlerdi? Biz onları konuşalım. Menfi tarafından bakmayalım da işe, işin iyi tarafından bakalım bu işe. Azim sahibi, azim gösteren en büyük peygamberlerden biri Hazreti Nuh'tur. Evet. Çok gayret göstermiş Allah'ın dinini. Çok döverlermiş onu. Kavmi dövermiş Hazreti Nuh. Akşam sabah dövermiş onu. Ne bize din peygamberlik iddiasında bulunma. Yani barışman mümkün değil yani. Hazreti Nuh'un çektiği problemler Kur'an anlata bitiremiyor. Dolayısıyla en azim sahibi peygamberler, burada ülül azm dediği gayret sahibi peygamberlerden biri Hazreti Nuh. Birisi de kim? Birisi de Hazreti Musa. Gayret sahibi. Yani Hazreti Musa'nın o Firavun'la çektiği, kendi kavmi köle, onlarla çektiği, olacak iş değil yani. Büyük azim sahibi bir peygamber. Azim sahibi peygamberlerin en büyüklerine bir tanesi Hazreti İbrahim. Allah'a söz verdi, bana bir çocuk verirsen hemen derhal onu sana kurban edeceğim. Derhal diyor Allah-u Teala, çocuğu verdim, şimdi verdiğin sözü yerine getirdim, derhal hemen dedi, uydu diyor Allah-u Teala ayeti kerimede. O ahdine uyan peygamberler, azmeden peygamberlerden biri de o. Yani kim? Hazreti İbrahim. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı peygamberler. Ama işte bu azim sahibi olmaları hasebiyle onlar öne çıkmışlar. Onları burada anmış Allah-u Teala. Onları örnek al. Sabret. Onlar nasıl sabrettiyse sen de öyle sabredeceksin. Yani düşünün Hazreti Musa'nın sabrını. Kendi kavminden çekiyor, köle ruhlu kavminden çekiyor, Firavun'dan çekiyor. O ne sabır, o ne sabır. Aman Allah, o Firavun'la tartışmasında, o şu Ara suresinin ikinci sayfasında, aman Allah. O neler neler neler, o hakaretler yapıyor ona. Hiç tınlamıyor Hazreti Musa. O devam. Hiç o hakaretlere hiç o hakaretle cevap yok. Onun için o ayetleri biz burada alsak anlatsak, şimdi zaman sığmaz oraya. Fakat hakikaten korkunç bir sabır. Hazreti İsa'nın sabrını tasavvur edin, düşünün. 12 kişi inanmış ya. Hazreti İsa. Hepsi sabır. İşte bizim peygamberimizin de sabrı müthiş. İşte bu ayeti kerimedir ki peygamberimizi terbiye etmiş. Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi diyor ya peygamberimiz. Rabbim beni terbiye etti diyor ya. İşte bu ayeti kerime ile terbiye ediyor. İşte sünnet burada. Peygamberin sabır denen sünneti bu ayeti kerimeden kaynaklanıyor. Yani o da o azim sahibi peygamberlere nasıl sabrettiyse ya Muhammed Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, sen de Hazreti Yakup gibi, Hazreti Yusuf gibi, Yusuf kardeşler attı onu kuyuya. O ne kadar azim sahibi, onları affetti. Affetti. Maliye Bakanı oldu Mısır'da. Geldi kardeşlerini affetti. Oğlunu kuyuya attı. Gene oğullarını yanına aldı Yakup Aleyhisselam. Bu korkunç bir azimdir bu. Bu müthiş bir olaydır. Bir sabırdır bu. Sabrımın neticesini buldum diyor Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in torunudur yani. Yusuf Aleyhisselam'ın da babasıdır. Yani bunlar büyük azim sahibi, büyük sabır sahibi insanlar bunlar. Tabii ki bu ayeti kerimeyle biz amel edeceğiz şimdi. Biz amel edeceğiz ve sabır o kadar zor ki, dedim size geçenlerde galiba söylemiş olmam lazım, insanı kamil olmanın en doruk noktasıdır sabır. Yani en zor iştir sabır. Yani sabretmek efendim çok zor bir olaydır. Bunun için burada Allah-u Teala peygamberimize söylüyor, dolayısıyla bize söylüyor. Çünkü bu ayet-i kerimeyle biz amel edeceğiz. Peygamberimiz vefat ettiğine göre biz amel edeceğiz. Peki niçin azim sahibi peygamberler için sabret demiş. Neden dolayı demiş peygamberimiz bunu? Ha. Çünkü olur ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu kafirlerin sana yaptığından dolayı onlara beddua edebilirsin. Sabır göstermeyip onlara beddua edebilirsin. Benden onlara azap istersin. Ve la testacillehu, onların azap olunmasına acele etme. Sakın ha beddua etme. Onun için denemesini de bile yaptı. Bu ayetin denemesini yaptı. Sünnete tatbikatı var bu ayetin. Hayber'den dönerken peygamberimiz taşlanmış kan revan içerisinde. Cebrail geliyor yolda. Ya Muhammed beddua edersen Allah onları batıracak. 3 defa söylüyor. 3. de Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi beddua etmiyorum. Bunların çocukları sana iman edecek diye. Peygamberimizi orada denemesini yapıyor. Bu ayetin tatbikatını bizzat peygamberimiz Hayber fethinde yapmıştır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla azap istemeyecek, beddua etmeyecek. Peygamberin sünneti bu. Hem ayet hem sünnet. Müslüman anne baba, Müslüman insan beddua etmez. Bak, şimdi gidelim şu 29. yüzyılda dedi bana ki ayet, ben buradayım, sen şimdi buna bayraktar olacak, çok dar kalıyor senin anlattığın iş, beni anlat dedi. Bak geldim oraya şimdi bak. Aha 29. bak şimdi. Bak bu ayet için oraya şimdi anlatacak şimdi. Ta'rucul melâiketü ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu 50,000 sene fasbir sabran cemîlâ ya Muhammed. Melekler bana, ruh bana 50,000 senede gelir bedduayı getirir bana. Öyleyse iyi sabret ya Muhammed. Beddua etme insanlara. Ben bedduaya uzağım diyor Allah-u Teala. 50,000 sene. Çoğuldan kinayedir derler alimler buna, tefsirle müfessirle. Doğrudur. O dedikleri doğrudur. Yani Allah-u Teala bize anlatıyor. Beddua etmeyeceksin, ben kuluma beddua ile muamele yapmaya 50,000 sene uzağım diyor. Ha, onun için sabret. Bakın nasıl burada. Gene burada fasbır sabren cemil ama. Cemil kelimesini kullandı burada. Orada dedi ki azim sahibi peygamberler gibi sabret. Burada dedi ki cemila. İyi. Güzelce, iyice sabret. Ha, anlaşıldı mı? Dolayısıyla arkadaşlar bu ayeti kerimeyi bugün burada deşifre etmemizin ne neticesi olacak? Şu neticesi olacak. Arkadaşlar bugün Türkiye'de bedduadan geçilmiyor. Anne babalar çok beddua ediyor. Bu gençliğin asaletinin bozulmasının sebebi bedduadır. Bir de haram lokmadır. Bunu unutmayacaksınız. Haram süt, haram lokma, beddua bu gençliğin asaletini bozdu. Lütfen bunu kabul edin. Lütfen. Bu Kur'an aşkı için bunu kabul edin. Haram lokma yedirmeyin çocuklarınıza. 2. Beddua. Bu anne babanın bedduası çok korkunçtur. Eski alimler şöyle bir ayrım yaparlar. Ben o ayrımı benimserim. Derler ki babanın bedduası şak diye vurur. Annenin bedduası süt engeller onu. Aslında o daha fena. Annenin bedduası ok gibi deler geçer. Ama süt engeller onu. Şimdi kadınlar süt vermiyor çocuklarına. O beddualar da engellenmiyor şimdi. Anladınız mı? Şimdi kadınlar süt vermiyor çocuğuna. Böylece bedduadan geçilmiyor. Haram lokma ile beddua ile gençliğin asaletini bozduk. Lütfen Allah aşkına. Bu çok önemli. Onun için burada peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, peygamberin sünneti bu. Hem ayet. Ve la testacillehum, onlar için acele etme bedduaya, benim azabımı istemekle acele etme. Lehum, onlar için. Keennehum, sanki onlar yevme, o gün yaravne ma yuadune, vaad olundukları şeyi görünce, yani o azabı gördükleri zamanda lem yelbetu, kalmadılar illa saaten min nehar, sanki gündüzün bir saatini kalmış gibi hatırlayacaklar diyor Allah-u Teala. Öyle görecekler. Bela, burada bir hazif var Arapçada. Bu Kur'an beli bir kitap olduğu için hâdâ belâun demektir. Başka bir ayeti var, hâdâ belâun. Burada yok. Burada bela dedi Allah. Bu bir tebliğdir. Bunu size ilan ediyorum. Ona göre ayağınızı denk atın diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed, bu da sana tebliğimdir ha. Sabredeceksin. Kullarıma azabımı istemeyeceksin, acele etmeyeceksin. Ha, bu benim size tebliğimdir. Sapıtmayın. Benim çağrıma uyun diyor Allah-u Teala. Peki bu çağrıya uymayan, bu kainatı inceleyip de Allah'ın kudretini anlayıp da ona iman etmeyen insan kimdir? Fasıktır. Fasığı ben helak ederim diyor Allah-u Teala. İşte toplumlar fasıklık durumuna düştü mü, fasıklığa düştü mü helak olur toplumlar, batar, yıkılır. Demek ki tarihi bir gerçeği de veriyor burada. Toplumlar niçin batar? Bak sosyolojik bir şeyim. Sosyolojikleri çağırıyorum buraya. Ha, sosyolojik kanununu veriyor. Şimdi fasık kimdir? Kısaca bir Kur'an'da gezelim. Kısaca. Cimrilik. Münafıklık. Size yok abi. Siz cimri değilsiniz. Yani bu cimadı konu. Biz İslam'ı anlatıyoruz yani. Genel konuşuyoruz yani. Münafıklık alameti, çifte standart oynamak fasıklıktır. Cimrilik fasıklıktır. İftira fasıklıktır. Anlıyor musunuz? Sabretmeme fasıklıktır. Allah'ı aciz bırakacağım diye Allah'ın kanunlarını hafife almak, kendi fikirleriyle gururlanmak fasıklıktır. Nereden çıkardın bunu hocam? Bunu ayetten oku bakayım. Okuyayım size. Ha, birinciyi söyleyeyim size. 10. cüzün sondan 5. sayfasının sondan 2. ayeti. El münafıkûne vel münafıkâtu ba'luhum min ba'l. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِلُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Fasikun. Bak bu ayette kaç tane daha şey saydı şimdi. Bak ayeti mana verelim. Münafıklar diyor Allah-u Teala birbirlerinin dostudur. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar. Bak bak bak bak bak bak. Bir adam kötülüğü emrediyorsa topluma, arkadaşına, İyilikten sakındırıyorsa bil ki o adam fasıktır. Hem münafıktır hem fasıktır. İki. Ve yakbılûne diyorum. Ellerini kısarlar diyor. Böyle sıkarlar, buradan yalarlar diyor. Cimridirler diyor Allah-u Teala. Cimri. Cimri fasıktır, münafıktır diyor Allah. Bak bak bak bak. Ben söylüyor mu? Ayet söylüyor. Yani bana şimdi diyemezsin Bayrak Hoca bunu söylüyor. Ayeti mana veriyoruz. Kabza var ya kabza. Tabancanın kabzası var ya. Kabza niye demiştir ona? Arapçada sıkmak demektir, böyle tutmak. Kabza. Onun tutulan yer olduğu için tabancanın o kısmına kabzası derler. Tabancanın kabzası. Ve yakbilune oradan geliyor bak. Ve yakbizune eydiyem. Ellerini sıkarlar. Kulaklarınız bana olsun. Nesullah efenesiyev. Allah'ı unutan adam, Allah'ın da unuttuğu adam fasıktır. O toplum batar diyor Allah. Allah'ı unutan adam. İnnel münafıkîne humul fasıkun. Münafıklar fasık adamlardır. Bak bak bak. O fasık toplumu ben yıkarım diyor Allah-u Teala. Demek ki birincisi neydi? Kötülüğü emreder insanlara. İyilikten uzaklaştırır. Cimrilik yapar. Allah'ı unutan adam fasık adamdır. Bir. İki. Fasık anlatıyorduk ya. Geçtik şimdi 18. cüzün sondan 12. sayfasının 4. ayetine. Ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Şimdi fasığın öteki özelliğini verdi. Neymiş o? Namuslu bir kadına iftira eder de onu ispat edemeyen adama diyor Allah-u Teala 80 değnek vurun, iftira etmiştir o namuslu kadına ve onun ebediyen şahitliğini kabul etmeyeceksiniz mahkemelerde bu adamın. Ve ulaike humul fasikun, o fasıktır işte. Yalan yere iftira eden adam fasıktır. Anladın mı sen şimdi fasığın ne olduğunu? Ha böyle bir gezdirsem seni, Kur'an-ı Kerim'de var ya. Of. İşte diyor Allah-u Teala, fasık toplumu ben helak ederim. Demek ki toplumların yıkılışı ahlaki nedenlerle olurmuş. Allah-u Teala bu anlattığımız ne anlattı şimdi? Özetle söyleyeyim size. Cinler Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman da çabucak beni dinleyin. Giderler kavimlerine derler ki ey kavmimiz Allah'ın çağrısına uyun. Ona iman edin, o sizi affetsin ve sizi azabı elimden korusun. Kim Allah'ın davetçisi olan peygambere uymazsa ve o yeryüzünde kimseyi aciz bırakamaz, Allah'ı aciz bırakamaz ve onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Onlar sapık insanlardır. Sapık insanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar görmediler mi göklerin ve yerin yaratılışını? Ve onlar benim yaratmamda yorulmadığımı görmediler mi diyor Allah-u Teala? Ve benim ölüyü diriltime kadir olduğumu görmediler mi? Ve benim her şeye kadir olduğumu görmüyorlar mı? Ve böylece tabiat bilimlerini inceleyerek Allah'a varmanın yolunu anlattı bu ayet-i kerimede. Ve o kafirler diyor Allah-u Teala cehenneme arz olunacaklar. Ve onlara denecek ki doğru mu şimdi? Nasıl şimdi Allah'ın vaat ettiği azap? Onlar diyecek de evet, evet doğruymuş bu azap. O zaman diyecekler ona ki işte o küfrünüzün neticesini tadını tadın diyecekler. Ve döndü Allah-u Teala peygamberimize ülül